zakupy na szóstkę. Sprawdź tysiące produktów szkolnych w najlepszych cenach. W tym popularne smartfony od 279 zł. Jak tak, to Allegro. Żegnamy reklamy. Tu program trzeci Polskiego Radia. Jest piątek, 6 dzień września, minęła 14. Agnieszka Drozd, zapraszam na serwis Trójki. Kontrasygnaty premiera pod wnioskiem o powołanie prezesa Izby Pracy Sądu Najwyższego nie będzie. Trwa najgorętsze lato w historii pomiarów. Rekordowy może być cały ten rok. Wołodymyr Zełenski apeluje w Ramsztajn o możliwość działania na terenie Rosji. Premier Donald Tusk nie złoży kontrasygnaty pod postanowieniem prezydenta o powołanie tymczasowego prezesa Izby Pracy Sądu Najwyższego. O swojej decyzji poinformował podczas spotkania z przedstawicielami środowiska prawniczego w kancelarii premiera, a pismo w sprawie kontrasygnaty trafiło na jego biurko. Szefowa Kancelarii Prezydenta Małgorzata Paprocka mówiła rano w Polskim Radiu, że do premiera trafiło postanowienie prezydenta w sprawie osoby mającej wykonywać obowiązki prezesa Izby Pracy Sądu Najwyższego. Czekamy na kontrasygnatę prezesa Rady Ministrów. Minister dopytywana, czy sędzia, którego nazwisko jest we wniosku do premiera, został powołany po 2018 roku, czyli po wprowadzeniu zmian w przepisach dotyczących Krajowej Rady Sądownictwa, odpowiedziała, że z tego co pamięta, to po tej dacie. Donald Tusk zaznaczył, że kontrasygnaty nie będzie, ponieważ to kolejna próba legalizacji sytuacji z neosędziami. Cel mamy naprawdę ten sam. Oczywiście tym testem jest kolejna prośba prezydenta o kontrasygnaty. Ja jej nie udzielę. Zgoda premiera jest konieczna, aby prezydent mógł powołać sędziego, którego zadaniem będzie przeprowadzenie wyboru kandydatów na prezesa Izby Pracy Sądu Najwyższego. Sylwia Białek, Polskie Radio. Tegoroczne lato było najgorętszym w historii pomiarów. Według unijnego programu Copernicus badającego zmiany klimatyczne, ten rok będzie najprawdopodobniej najcieplejszym rokiem w historii świata. Główną przyczyną globalnego ocieplenia była dotychczas działalność człowieka, w tym i w ubiegłym roku jednak wysokie temperatury były też skutkiem El Niño. Sierpień w tym roku był 13 miesiącem, w którym średnia globalna temperatura była o 1,5 stopnia Celsjusza wyższa od poziomów sprzed epoki przemysłowej, a wrzesień też ma szansę być rekordowy. Dziś w Polsce znowu obowiązują ostrzeżenia związane z upałem. Będzie śledztwo w sprawie niewypłacenia abonamentu Polskiemu Radiu. Prokuratura Okręgowa w Poznaniu zbada wszystkie zawiadomienia dotyczące działań prezesa, jak wyjaśnia zastępca prokuratora okręgowego pułkownik Bartosz Okoniewski. Śledztwo dotyczy przekroczenia uprawnień i niedopełnienia obowiązków. Funkcjonariusza publicznego, przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, działania te miały polegać na niewypłacaniu stacjom radiowym pieniędzy z wpływów abonamentowych za pierwsze półrocze tego roku. Jest to z artykułu 231, paragraf 1 kodeksu karnego. Postępowanie jest na razie w fazie in rem, czyli w sprawie. Żadnej osobie nie przedstawiono zarzutu. Przez najbliższe tygodnie będą zbierane dokumenty z poszczególnych prokuratur, do których wpłynęły zawiadomienia z rozgłośni regionalnych Polskiego Radia Maciejowi Świrskiemu za niedopełnienie obowiązków i przekroczenie uprawnień może grozić do 3 lat więzienia. Zniesienia czerwonych linii w pomocy dla swojego kraju chce prezydent Ukrainy. Wołodymyr Zełenski pierwszy raz pojawił się na spotkaniu grupy kontaktowej w niemieckim Ramsztajn, gdzie regularnie obradują szefowie obrony krajów wspierających Ukrainę. Wołodymyr Zełenski powiedział o ponad 1000 km² zajętych w rosyjskim obwodzie kurskim i o unieszkodliwieniu 6000 żołnierzy przeciwnika. Zdaniem prezydenta Ukrainy to dowód na skuteczność działań. Jesteśmy okupowani przez Rosję, z Krymem włącznie. Naszym zdaniem to źle, że natrafiamy na ograniczenia w naszym działaniu. Potrzebujemy broni dalekiego zasięgu nie tylko do obrony okupowanych terytoriów, ale też do atakowania Rosji, bo wtedy Rosja będzie zmuszona do szukania pokoju. Wołodymyr Zełenski podkreślił, że nie cała obiecana broń została przekazana dotąd przez sojuszników. Minister obrony Niemiec zapowiedział jednak kolejną partię dostaw uzbrojenia, w tym nowych względem wcześniejszych zapowiedzi haubic. Sekretarz obrony USA poinformował z kolei, że jeszcze dziś prezydent Stanów Zjednoczonych podpisze decyzję o pakiecie pomocy o wartości $250 milionów. Z Berlina Adam Gruczewski, Polskie Radio. Gwiazdy światowego himalaizmu dotarły do Lądka Zdroju. Od wczoraj trwa tam 29. Festiwal Górski imienia Andrzeja Zawady. Bierze w nim udział ponad 10 tysięcy osób i 300 zaproszonych gości. Długie kolejki ustawiają się po autografy i zdjęcie z Reinholdem Messnerem, legendarnym himalaistą, mówi Maciej Sokołowski, dyrektor festiwalu.

Dokładnie tak. Jesteśmy tutaj w Poznaniu, prosto ze studia Radia Regionalnego. Agnieszka Opszańska, Michał Nogaś i Paweł Kretkowski. W Warszawie Anna Regulska i Rafał Wodziński. Opowiadamy dzisiaj o Malcie, o 34. edycji, która już oficjalnie otwiera się jutro. Dzisiaj zaczynają się już pewne wydarzenia, o których opowiadałam, ale ruszymy teraz z zupełnie innymi ścieżkami, z zupełnie innymi tropami. Na przykład takim tropem muzycznym. Give it up in the way that I could. B-15 Project i na featuringu Christy D, Lady G, Girls Like Us. Bardzo kobieco w tym roku na Malcie. Zresztą kobiety, nie tylko wiedźmy, a zresztą czy wszystkie kobiety są wiedźmami, a wszystkie wiedźmy są kobietami? To może jest pytanie, na które odpowiedź znajdziemy na festiwalu Malta. Ale rzeczywiście ten wątek kobiecy jest bardzo mocno podejmowany w tej edycji, która startuje, przypomnę, już jutro, a ze mną już ogromna radość moja, profesor Izabela Gustowska. Dzień dobry. Artystka wizualna, nie mówię o sobie profesor. To jest, ja mam ogromny szacunek do pani pracy, dlatego postanowiłam zaprofesorować się trochę, proszę mi wybaczyć. I Patryk Lichota. Dzień dobry. Doktor, oczywiście. Też wolałbym tutaj nie używać. Skoro tak, to doktor Patryk Lichota, artysta multimedialny, producent, kompozytor. To, co was połączyło nie po raz pierwszy zresztą, ale mam nadzieję, że o tym jeszcze porozmawiamy, to wspólne przedsięwzięcie zatytułowane Hybrydy i z podtytułem Dark Swing. To jest wydarzenie, które, no, myślę, że warto o nim opowiedzieć, ponieważ jest dokładnie jak to, co robicie przez całe swoje życie, czyli łączycie przeróżne media. To już nie w najbliższą, ale w następną niedzielę. Trwają prace? Już? Tak, bardzo tak, mocno? Trwały, już trwały. To wprowadźcie nas trochę w świat dark swingu. Czymże jest ta wasza współpraca i na czym polega to, co przed nami? Dark swing to na pewno Patryk tutaj lepiej wprowadzi w tunelowe wszystkie sytuacje dźwięku. Ale oczywiście to jest hybryda, czyli ona niesie w sobie bardzo różne gatunki i które my tak, wydaje się, dosyć fajnie mieszamy. A więc wideo, czyli projekcje, a przede wszystkim słowo, bo słowo jest ważne, które Patryk doskonale podkreśla dźwiękiem, dodając mu pewną dramaturgię albo uwalniając. Więc ta hybryda nas prowadzi, czy hybrydy, no bo też to jest zespół, band, więc każdy tam jest po trochu taką hybrydą. Czy ten element swingu też? Tak, oczywiście, ale też i to słowo, bo wydaje nam się, że jednak słowo jest ważne, prawda, Patryk? Tak, zdecydowanie. No to jest dla mnie ciekawa podróż, którą my odbyliśmy, bo właściwie mija 10 lat, odkąd współpracujemy, tak sobie policzyłem. To prawda, tak. Tak, i to przeszło też ciekawą ewolucję od udźwiękawiania, czy jakby w sumie pracy z Izabelą, z jej filmami i daniem dźwięku, którym też to była wzajemna w ogóle współpraca, bo Izabela jest bardzo otwarta na dźwięk, na wyczucie w ogóle rytmu, podkreślania różnych rzeczy, więc dla mnie to była wspaniała podróż od początku. Była wspaniała podróż i ona też ewoluowała właśnie, że my coraz bardziej gdzieś to słowo nie, od początku ono nie było tak, co się były też, pierwszym filmem była Josephine. Przypadek Josephine H. Tak, czyli Josephine Hopper. Taki film w Nowym Jorku kręcony i z nowojorskimi kobietami. Tam też słowo było, tak. Ale tu jakby ta ewolucja tego, żebyśmy wykształcili w ogóle formę piosenki i w ogóle Izabela okazało się, że ma bardzo dużo tekstów. Nie wiem, ta przepastna szuflada mnie zawsze fascynuje i te teksty okazało się, że one są świetne w ogóle właśnie. No świetnie się nadają jako piosenka i dla mnie były bardzo odświeżające w ogóle jeszcze, jeśli chodzi o formę piosenki i te tematy podejmowane, czy nawet forma, która tam z tego słowa tam się wyradza. No i też tak naprawdę piosenka to jest szeroki termin. Niby kojarzymy, czym jest piosenka, ale w gatunkach to może być różnych. My jakby właśnie gdzieś namierzyliśmy ten moment tego swingu, czy takiego tego wrzenia lat 30. w ogóle, które też bardzo ciekawie, ten gatunek nie wraca w ogóle, tak aż nie jest obecny. Ja pamiętam, że dla mnie ważną płytą, taką odkryciem była płyta FM Enhaita, to był muzyk Eshtucente Neubauten, tak industrialnego zespołu. I on nagrał w początku 2000 albo koniec 90. płytę z taką duńską wokalistką Gry. Tak, nie wiem jak się to czyta, ale i to było takie bardzo ciekawe połączenie muzyki elektronicznej, industrialnej ze swingiem i pomyślałem, że wtedy to jakby gdzieś do mnie docierało, że to jest bardzo ciekawa forma, która nie jest tak obecna właściwie. Nie ma takiego renesansu jak te gatunki, które powracają, a ona dużo ciekawych rzeczy wyraża i historycznie to było to wrzenie takich jeszcze w latach 30. związane z różnymi niepokojami, zbliżającym się wojną. Później to była taka kontestacyjny gatunek, który też mówił, on był zawsze kojarzony z Zachodem i był antytotalitarny w ogóle. To się rzadko o tym mówi, ale właśnie ludzie, którzy praktykowali swing, byli osoby, które podczas II wojny światowej nie wyznawali te jakby ideologii nazistowskiej, właśnie jednoczyli się w klubach swingowych. I tam tańczyli. Grali. I to jest w ogóle bardzo ciekawy, jakby też na takich naszych trudnych czasach, bardzo ciekawy wątek. No to ten wątek może jeszcze kiedyś pociągniemy. Ale ja powiem, że ja na przykład uwielbiam Laurie Anderson, czyli ten taki bardziej właśnie mówiony tekst. I właśnie tu ten mój trop jest ważny, żeby zwracać uwagę na słowa i na to, co one znaczą, prawda? Bo może pierwotnie tego nie czułam wiele, wiele lat temu i tam się trochę wspierałam innymi słowami, na przykład, nie wiem, z dzienników Josephine Hopper. Ale Patryk mnie zachęcił też i mam takie wrażenie, że się otworzyłam na to, żeby te swoje teksty sprzedać dalej, prawda? Czyli puścić je we wspólny taki obieg. przywołała pani Laurie Anderson. Świetny jest to przykład, bo to jest też taka działalność Laurie na performatywna, na pograniczu muzyki, ale też sztuki, słowa, melorecytacji, przenikania się gatunków. To jest także to, co jest bardzo charakterystyczne dla pani sztuki. I jak słyszymy teraz dla waszego wspólnego przedsięwzięcia, to skoro, Patryk, ty powiedziałeś o piosence, to piosenka musi mieć tekst. To wiadomo z innej piosenki polskiej artystki. Na czym opierają się pani teksty? O czym one są? To jest rodzaj manifestów jednak, bo ja myślę, że w dzisiejszych czasach te manifesty są potrzebne. One czasami są bardzo takie rytmiczne i takie jakby wygłoszone, a czasami mają bardziej romantyczną formę. I myślę, że też z czasem, po wielu, wielu latach pracy, uznałam, że jednak warto mówić o tym, co jest ważne w danym momencie. I chyba właśnie ten przełom, te ostatnie lata rządów PiS-u zachęcił mnie szczególnie, żeby mówić o tym, czym jest właśnie wolność, jakie są zagrożenia, ale też w takim odniesieniu do świata, prawda? Bo jeżeli ja mówię, że świat jest zasuszony, zanurzony w błocie, w lodzie, w zimnym lodzie, to ja mówię o tym, jak to jest, prawda? I to jest takie uniwersalne, wydaje mi się, a dotyczy każdego z nas. A równocześnie obraz jest ponury, prawda? Bo to jest zalewana ziemia w różny sposób. Od razu przypominają mi się teraz dźwięki lodowców przeróżne. Patryk, ty nagrywałeś kiedyś dźwięk lodowca? Nie, ale znam, badałem ten temat w ogóle. Też jakby użycia dźwięków lodowców bo był taki moment, kiedy właśnie też to był jakby rodzaj podjęcia tego, widoczności tego problemu właśnie nawet w muzyce popularnej. Trochę jak śpiewy wielorybów, nie? Tak, czy nie? Tak, trochę tak. No, tam gdzieś się przemycałem, nawet w warstwie rytmicznej i były takie strategie. No, ale to, co mówiłaś o tekstach i manifestach, ja też trochę odbieram, owszem, czuję, że one tam są, tylko ten rejestr jest, znaczy dla mnie jest znacznie większy w ogóle. Tam jest też dużo intymności w ogóle, dużo takich... I też nawet w skali ekspresji w ogóle. To nie jest tak, że ten swing jest trochę też specyficzny, bo on jest dark swing, jest taki wolny czasem, jest taki obsesyjny momentami, ale też ma dużo liryzmu. No i Izabela też wokalnie, głosowo występuje. Też jest też... Ja bardziej tu stawiam na Izę Polit, bo tak obie nosimy to imię, która śpiewa, bardzo pięknie śpiewa, więc czasami ja mam taki stres, że ja tutaj tak z boku mam coś, ale ponosi mnie, bo oczywiście to jest rytm. I wydaje mi się, że wszyscy tam się włączają w różny sposób, prawda? Bardzo dużo tutaj elementów, o których opowiadacie. To jest też może nie nowy, ale taki wymiar mówienia o sztuce, kiedy nie zamykamy sztuki w jakimś jednym kanonie czy w jednym przedziale, ale otwieramy wręcz ją na bardzo różne dziedziny, które wzajemnie się ze sobą przenikają. To jest tekst, to jest muzyka, to są inspiracje chociażby swingiem, ale zdekonstruowanym trochę, jak rozumiem. Dochodzi kompozycja, dochodzą dźwięki. I projekcje wideo, one i tutaj są cały czas. Projekcje wideo. Tak, bo to jest takie zanurzenie i to chodzi o to, że my się zanurzamy jako cała grupa, ale też widz powinien się zanurzyć w tym, prawda? W tym obrazie, żeby to wchłonęło, bo to nie ma być taki obrazek, no powiedzmy tam piosenkarka śpiewająca, prawda? Tylko, że to jednak ma nas wprowadzić w inny świat i zanurzyć nas w tym świecie. Zanurzajmy się. Ja mam nadzieję, że ci, którzy przybędą do Poznania, albo już tutaj są, to są ci szczęśliwi, pojawią się już w przyszłą niedzielę. Przestrzeń też bardzo intrygująca. To tak. Patryk ją wynalazł. Tak, to jest aula szkoły muzycznej na ulicy Solnej. Taka przestrzeń, która mi się wydaje, że dla poznańskiej publiczności może nie jest tak bardzo znana i oswojona, bo jest to chyba najczęściej sala wykorzystywana bardziej do wewnętrznego użytku tej szkoły, ale jest całkiem spora, ma też duży właśnie ekran i ma taki klimat, jest trochę takim wehikułem czasu, więc warto to też zobaczyć z uwagi na tą przestrzeń. Tak, no i dla naszych jakby potrzeb tutaj idealnie się wpasowała. To nie zostaje nam nic innego, tylko zaprosić hybrydy Dark Swing w przyszłą niedzielę. Izabela Gustowska, Patryk Lichota i wielu, wielu wspaniałych ludzi, ponieważ jeszcze traktując ten projekt, to przedsięwzięcie jako bardzo wieloelementowe, złożone dzieło, to przecież dochodzi do tego elektronika, dochodzą żywe instrumenty. Tak, prawda? 10-osobowy band na scenie, to też robi wrażenie i w ogóle jest taką maszynerią ciekawą. No. Malta maltą, trzymamy kciuki za to, żeby to wszystko się wydarzyło, żeby sala i szkoła i ta przestrzeń była dla was przychylna, bo ciężko pracuje się w niektórych przestrzeniach, szczególnie dźwiękowo. Ale ryzyko zawsze jest jakieś i tak trzeba to traktować. Ryzyko my traktujemy to jako eksperyment. I to jest fajne chyba. I świetnie, że mówi pani o eksperymencie, ponieważ mam tutaj w studio możliwość porozmawiania z wami wiecznymi artystycznymi eksperymentatorami. I trochę to też jest o tym, ja muszę wspomnieć, że istnieje w Poznaniu taka katedra. Ta katedra nazywa się Katedrą Intermedialną na Uniwersytecie Artystycznym. I filmu eksperymentalnego. I filmu eksperymentalnego. Pani Izabelo tam także wykłada. Ojej, wiele lat. Wiele lat. I to jest też o tym, że jest to jedna z nielicznych uczelni, jeden z nielicznych wydziałów, które sprawiają, że możemy nie skupiać się na jednej dziedzinie, ale wprowadzać swoją wyobraźnię w ruch poprzez bardzo różne media. Myślę, że te media dla młodych ludzi szczególnie są ważne, bo one nie zakleszczają, prawda? Tylko każą szukać, poszukiwać zarówno w dźwięku, jak i w obrazie, jak i w działaniach performatywnych. I ta różnorodność, ja myślę, jest bliska młodemu pokoleniu. To do tej różnorodności zachęcamy. Zachęcamy też, żeby zaglądać do katedry intermediów. Tak, bardzo prosimy i też do galerii Skala, w której można te audialne rzeczy posłuchać, ale też i innych galerii, które należą do uczelni. I to jest też miejsce, w którym zapoznamy się z takimi zjawiskami, które robią się coraz bardziej popularne, więcej się o nich mówi, istnieją praktycznie od zawsze, czyli od momentu, kiedy można było na przykład po raz pierwszy zarejestrować dźwięk. Ty, Patryk, jesteś także człowiekiem, który ramię w ramię idzie z dźwiękami terenowymi, w ogóle z dźwiękiem jako teorią, z dźwiękiem jako praktyką. Masz wrażenie, że ten sound art teraz ma swój moment? Myślę, że tak. Że dźwięk jest coraz bardziej obecny w takiej debacie też publicznej, że on jest też pewną przestrzenią negocjacji, ale no, na wielu poziomach zwracamy uwagę na pewne kwestie społeczne przez dźwięk, chociażby kwestie skażenia tak zwanego zanieczyszczenia hałasem chociażby, nie? To jest jedna z takich rzeczy, ale jest wiele tych aspektów w ogóle, identyfikacji w ogóle takiej kulturowej, też przynależności z dźwiękiem, dziedzictwa dźwiękowego właśnie, nie? Które się też w naturze czy w jakichś miejscach się odkładają związane. No to są wątki bardzo ciekawe i dużo można by o tym mówić. Ja bym jeszcze to przedłużyła o takie doświadczenie medialne na przykładzie Janet Cardiff. Bo to jest taka artystka, prawda, która oprócz tego, że w dźwięku siedzi bardzo głęboko, to jeszcze wprowadza performatywność, ale i obraz, który się dzieje, prawda, na przykład w małych monitorach i tak dalej, prowadzi tam gdzieś po różnych przestrzeniach takie, no, parki i inne stacje, metra i inne. Świetna artystka. Wspaniale, to jest od razu świetna rekomendacja, Janet Cardiff. Od razu można zaglądać i sprawdzać sobie w sieci. Podobnie jak Katedrę Intermediów na UAP-ie, czyli Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu. Patryka Lichotę także warto sprawdzać. Bardzo dużo twoich prac dźwiękowych, kompozytorskich, kompozycyjnych można także znaleźć w sieci, no ale przede wszystkim zapraszam na hybrydy, na dark swing tutaj na Maltę do Poznania już w przyszłą niedzielę. To teraz, żeby tak organicznie i podejmując takie może ryzyko w radiu, oddać trochę to doświadczenie, które na nas czeka w przyszłą niedzielę, to jakie to będzie doświadczenie? Wszechogarniające. Jednym słowem. No tak. ale też wielowarstwowe, myślę, nie? Że też takie nie w jednym tonie czasem, nie? Że ten dark, tak, nie to, żeby on też nie przerażał, że to jest tylko ten dark i tak dalej, bo tam są różne, są takie też momenty nawet medytacyjne może. Ale też i ironia, i lekki absurd. Tak, na przykład Świderek, prawda, który może być mostem, to czy jedna hybrydy taka piosenka, w ogóle te, czy hybrydy. Tam jest taka seria właśnie utworów pod sam koniec, 7 takich hybryd, tak, które są takimi miniaturami. Do Małe nagle. Dodo, duży wulkan. Tak. Piękna róża. Nie, naprawdę te teksty, one bardzo się zaczepiają w ogóle i łatwo je się śpiewa w ogóle. Myślę, że... Śpiewa się, ale one zapładniają też wyobraźnię, tak, prawda? Bo to są tak czasami tak nie jakby z jednego świata wzięte, więc one przeskakują, prawda? Tak, tak, że już miałem wrażenie czasem, że forma piosenki właśnie tą warstwę liryczną ma już taką, jest czasem tak oklepana, że to już jakby są zawsze te wątki tam wokół miłości i tak dalej, a tu jest jakby tyle przestrzeni, na których można budować, kreować. W ogóle też to jest filmowe bardzo jakby. Cały czas to jest też sztuka, żeby w tym tekście piosenki tworzyć jakby taki film w głowie. Nie, że... Świetnie, że o filmie wspominamy, bo na sam koniec pani Izabelo, pani stworzyła, zakończyła już pracę nad swoim filmem. Zresztą... Zakończyliśmy. Bo zakończyliście razem znowu muzykę. Jakąś współpracę. Możemy coś o nim powiedzieć? Oj tak. Bezwzględne cechy podobieństwa. Moim zdaniem bardzo fajny film i ważny. Nazwałabym go z takiego artystycznego, eksperymentalnego kina. No, ale to nie jest łatwy film do przebijania się, prawda? Bo dzisiaj kładzie się jednak nacisk na fabułę. No i ja bym bardzo chciała, żeby ten film zaistniał nie tylko w tym ruchu galeryjnym i muzealnym, gdzie może i ja, i Patryk jesteśmy rozpoznawalni, ale także, żeby on wszedł gdzieś głębiej. I może głębiej. To jest bardzo dobry moment, żeby rzucić taki apel. Izabela Gustowska, Patryk Lichota. Dodam jeszcze, że Małe Dodo, Duży Wulkan i Świderek także byli dzisiaj z nami. I zapraszamy oczywiście na Dark Swing i wasz wspólny projekt Hybrydy. Dziękuję wam bardzo za tę wizytę. Dziękujemy, zapraszamy. A my mkniemy sobie dalej. The Pepsi a come a look out me a come a lyrics them a fire like a rapida go me a gonna know watch the Pepsi a come a look out me a come a lyrics them a fire like a rapida go because one thing they pan the young Pepsi mind body girl me just so naked and them body a gold mind me a gonna know one thing the Pepsi a fit out say put on some decent clothes and they with them and them a fit say you would a say oh fast them change them stories that class we as what star class we as ladies you elders also there I'm not talking I'm talking to the juveniles who don't know nothing. You don't know if you spell your name, but my name you is Charlie. Paulina, John, Anthony, and Carly. Men and men can the list because that will be another thing. Girl, all they want to do is lift a body in your oven. When 9 months come, him no one hear nothing. Him get up and gone and left you with the burden. May ball watch the Pepsi, I come and look over me, I come and lyrics them on fire like a rapida. Come here, gonna know watch the Pepsi, I come and look over me, I come and lyrics them on fire like a rapida. Come because things and time has changed. Man and man just a grudge you to ya make a little razor. Took you with a knife, I won't threaten your life. Who the hell you think it is we take our next man life? You no think about him, mother, you no think about him, what? You no think about the little picnic where the man a go live behind ya. No waste this time, a black man to get a wife. Stop the idiot one and make we all unite. How we can live as one, we must stand strong. Through the coming of time, you know it won't be too long. Because watch the Pepsi, I come and look out me, I come and lyrics them on fire like a rapida. Lyrics them on fire like a rapida. Gun be call you rapper, yeah, you know me just can't done. No shot, no a feeling. Put down your mark, no me you say wicked DJ. I must say shot, send me come. Your men a call no name, but certain girl days done. Man if you put them on a shelf, hand turn them round and mask them up. Good because they make and put down certain girl. Them know what is them should have shape be a woman. Me and tell another truth, they make me shame to be one. Because watch the Pepsi a come, look out me a come. Lyrics them on fire like a rapida. Gun me a tell no watch the Pepsi. I come a look out me a come a lyrics them a fire like a rapida gun digging up all the DJ with a good intention. You T General, you a bantan. All like a now touch a love how you a wanna stock a bantan. You a champion, can't let folk play virgin with them call Richard and too much name they call too much fame mention. But I one thing me know me a big up a Jamaica. Watch the Pepsi, I come and look out me, I come and lyrics them off fire like a rapida. Jamaica, watch the Pepsi, I come and look out me, I come and lyrics them off fire like a rapida. Jamaica, one thing, they pan the young Pepsi mind. Why the girl them a dress so naked and them body a cool man? Yeah, tell them one thing, the Pepsi have to talk, say, put on some decent clothes and here with them and them have to say, yo, put that to all pop them, change them stories of black. We as what star class, we as ladies. You elder stars out there, I'm not talking. I'm talking for the juvenile who don't know nothing. You don't know if they spell your name, but my name, yo, is Colin. Paulina, John, Anthony, and Colin. Men are mentioning the list because that will be another thing, girl. All them want to do is they for bone in your oven. When 9 months come, in no one hear nothing. Him get up and down and lift you with the burden. Say another word, me not go no further. Pepsi not talk on nobody if he get murder. Say another word, me not talk no further. Pepsi not talk on no girl if he get murder. Say another word, me not go no further. Pepsi not talk on nobody if he get murder. Madness and Mayhem i oczywiście Akabu. Akabu podejrzewam, że też pojawi się w przeróżnych setach DJ-skich na festiwalu Malta Festival. Jesteśmy tutaj, jesteśmy w Poznaniu, jesteśmy w gościnnych progach Radia Poznań i właśnie bardzo się cieszymy jako trójka, że możemy zainicjować wspólne opowiadanie o tegorocznej edycji. To już 34. edycja. Agata Kołacz. A jak my się cieszymy. Cześć. No, wielka radość, ale dużo roboty jeszcze przed wami w blokach startowych. Bez pracy wszyscy nie ma kołaczy. No, bez pracy nie ma kołaczy, Agata Kołacz. Dzień dobry raz jeszcze. Jesteście już tak, macie poczucie, że wszystko spięte, zapięte na ostatniej. Jesteśmy w tym momencie takiej największej determinacji i super adrenaliny, kiedy po prostu słowo zmęczenie już nie ma prawa bytu i przekręca się energią i oddaje po prostu w stronę tego, co będziemy z siebie teraz dawać dalej, bo no, festiwale mają do siebie to, że pracujesz na to po prostu przez tygodnie, miesiące. Bardzo często są to po prostu ślamazarne umowy, ustalenia i logistyka, a później te rzeczy się dzieją, więc jesteśmy w momencie tego przepięcia, jesteśmy w momencie tego switcha pomiędzy przygotowaniami, planami, marzeniami, mozołem, a realizacją i radością. To jest też ważny moment. Dobrze, że o tych momentach i o tej pracy przed wspomniałaś. To jest też bardzo ważny moment dla Festiwalu Malta, który no, trochę się odradza w innej formule. Mecenaską jest Dominika Kulczyk, która pomogła bardzo Malcie. Która uratowała Maltę. I uratowała fakt. Festiwal. Osoba, która jest związana z Poznaniem i czuje i tę energię, i ten festiwal, i to, co się na nim dzieje. To jest też taki dobry startowy punkt, dobry startowy rok, żeby zredefiniować sobie Maltę. Jestem o tym przekonana, że po pierwsze jest to wspaniałe, że Dominika zdecydowała się Maltę uratować, odwołując się do tego, o czym mówisz, czyli do wielu, wielu lat historii, które odchowało kilka pokoleń, jeżeli chodzi o model uczestnictwa w kulturze i ja myślę, że każdy z nas, którzy tę Maltę przeżywali na przestrzeni lat, a doskonale przecież znasz ją też bardzo aktywnie, mają z nią swoje specjalne związki. Myślę, że bez tego afektywnego kierunku ta decyzja nie byłaby tak prosta, ale tak, Dominika od samego początku mówiła, że również od dziecięcych, nastoletnich lat pamięta udział, pamięta uczestnictwo, pamięta wspólną radość i do tego poczucia festiwalu powszechnego, festiwalu, który pojawia się za rogiem, festiwalu, który zaskakuje, festiwalu, który gromadzi po to, by się dzielić i wymieniać energią, chcemy dążyć. Oczywiście równolegle prowadząc linię, która kształtuje ten festiwal jako jeden z wiodących, jeżeli chodzi o sztuki performatywne w Polsce i naszej części Europy. To jest nieodłączny element, ale też chcemy wiedzieć, że jest pretekst do tego, by się spotkać. Mówisz o wielu pokoleniach, które szły ramię w ramię z Maltą, ale można na przykład zajrzeć sobie teraz na stronę malta-festival.pl albo pobrać aplikację. Albo po... czyli idzie nowe jednak. Czyli idzie do przodu. Idzie do przodu, idzie nowe. Ale trójka też ma. Gdyby ktoś na przykład wszedł na tę stronę po raz pierwszy, to co byś mu powiedziała o festiwalu? Że znajdzie tam coś dla siebie, bo bardzo się o to staraliśmy. Żeby to nowe otwarcie było otwarciem dla każdego i na każdego i że ta nowa wizja Malty, o której mówimy jako odradzającej się z kobiecą energią, jest tą wizją, w której staramy się widzieć każdą widzkę, każdego widza, każdego współtwórcę, czyli odbiorcę, bo wierzymy w to, że festiwal bez ludzi po prostu nie ma sensu, bo jest on dla nas, jest on po to, żebyśmy widzieli siebie nawzajem i wspólnie mogli się od siebie uczyć, rozpoznawać i tworzyć dla siebie lepszy świat. A to, co wydarza się na scenach, to, co wydarza się w programie, jest pretekstem do lepszego rozumienia. To teraz wykorzystajmy te preteksty i ruszmy trochę przeróżnymi tropami. O czarownicach, o wiedźmach. O wiedźmach. Czyli o tych, które wiedzą. Trochę już opowiadała Ewa Łowrzył. Zresztą jutro inauguracja festiwalu i właśnie od tego wiedźmowego elementu, wielu elementów związanych z historią, z Chwaliszewa chociażby, zacznie i otworzy się ten festiwal, otworzy się Malta, ale wiedźma i ta wiedza i kobiety to też bardzo taki ważny temat w działaniach, które są nie takie emocjonujące na pierwszy rzut oka i ucha. Czyli także w takich działaniach filmowych, w działaniach warsztatowych, performerskich, które mogłoby się wydawać, ja nie lubię tego słowa, są wydarzeniami towarzyszącymi, ale nie ma wydarzeń towarzyszących. Nie ma. Są wydarzenia, które były przez nas współtworzone, albo takie, którymi się gdzieś dzielimy i wspieramy z organizatorkami, organizatorami z Poznania, ale nie ma takich wydarzeń, które byłyby mniej ważne, które byłyby towarzyszące, gdyż wiedźmy są jednym z wiodących nurtów i właśnie one bardzo w prostej linii wychodzą od Dominiki Kulczyk, która przez ostatnie lata pracowała nad cyklem dokumentów Soul Sisters Przebudzenie, który będzie miał swoją premierę w niedzielę w Kinie Muza, a jemu no właśnie nie towarzyszy, a uzupełnia przegląd spotkań z bohaterkami tych filmów, z kobietami, które poznała na swojej drodze, utwierdzając się w tym przekonaniu, że ta wiedźmińska wiedza jest czymś bardzo pochodzącym z intuicji, bardzo pochodzącym z kontaktu ze sobą i tymi narzędziami, których się nauczyła, chcę się podzielić, zapraszając osoby, które były dla niej też przewodnikami na tej drodze, więc jest to dla mnie bardzo wzruszające, że od samego początku i tego nowego otwarcia mamy do czynienia z bardzo osobistym programem, który jednocześnie w linii prostej spotyka się, i masz na to dowody, z oddolnym działaniem poznanianek i dążeniem do tego, żeby widzieć siebie jako ta, która wie, wzmacniać się w tej intuicji, i to, że wiedźma Alicji Białej stanie na Chwaliszewie jest spełnieniem oczekiwań i marzeń, o które chociażby Ewa Łowrzył i właśnie rzesze kobiet stąd walczyły od dłuższego czasu, więc to jest piękne, że jeżeli w coś wierzymy razem, to jest to możliwe. Wierzymy też w miłość, bo takim hasłem spajającym całość jest hasło za miłość. Ja teraz podnoszę, biorę do ust łyk wody, wznosimy toast. Jak ta miłość przejawi się w programie? Mam nadzieję, że w zaproszeniu jest oczywiście to nasze ogromne dążenie do celebracji bycia razem i do szukania do tego najlepszych i najpiękniejszych dróg. Cytat ten jest to cytat z ulubionych toastów Jana Kulczyka i to Dominika zaproponowała jako przepiękną myśl przewodnią, która przyświeca nam, motywując nas wszystkich, bo chyba za miłość i w miłość każdy wierzy, więc jest to bardzo pięknie spajająca myśl. Za miłość, ponieważ miłość do planety, za miłość do siebie nawzajem, za miłość do pięknej sztuki, która nas umacnia. Będziemy mieli do czynienia ze spektaklami, które właśnie w bardzo też taki jowialny, tudzież radosny, włączający sposób będą zapraszały publiczność do współuczestniczenia. Mamy... Jowialny, a to ładne. No, myślę, że jakbyś poszła sobie wężykiem z Kasią Sikorą w Dotyk za Dotyk Dancing, to właśnie miałabyś tutaj podobny słownik. Bardzo zachęcam. Niedziela, godzina 17, klub Tama. 50 ton piasku? 50 ton piasku wjeżdża w poniedziałek na Międzynarodowe Targi Poznańskie. Tak, hala numer 2 i usypujemy plażę dla Sundance Sea, dla spełnienia moich festiwalowych marzeń, czyli opery plażowej, z udziałem prawdziwej, co jakby statutowej obsady spektaklu operowego, ale z udziałem około 60 statystów z Poznania, reprezentujących bardzo różne środowiska, typu urody. Osoby, które zgłosiły się do nas z Open Calla, osoby, które były przez nas zapraszane, i niezmiernie cieszę się, że ten spektakl będzie po prostu zbudowany wspólnie, że weźmie w nim udział również chór Pogłosy, ponieważ do spotkań tego, co światowe, z tym, co lokalne, każdy festiwal nasz, mam nadzieję, będzie zawsze dążył. I tutaj z tej kolaboracji jestem bardzo, bardzo dumna. I to jest spektakl, który zobaczymy w ostatni weekend festiwalu, w sobotę, niedzielę. Jest to najbardziej instagramowy spektakl z naszego programu. To ważne, i to bardzo ważne w dzisiejszych czasach, ale to dlatego właśnie, że ten spektakl pokazuje nas takimi, jakimi jesteśmy. Dlatego nie stawia tych barier również właśnie odbiorczych. Statyści oraz soliści, którzy są na scenie, mają jedno zadanie, nie patrzeć w górę, ponieważ na górze na antresoli jest publiczność, a oni mają czuć się na plaży, jak podczas swoich wakacji, zachowywać się naturalnie, czytać książki, popijać wodę, czy grać w piłkę z dziećmi. Odsłaniają się, no bo to oczywiście kostium kąpielowy, jednak sytuacja spektaklu. W tym wszystkim świetnie napisane libretto o bardzo codziennych sprawach, które mają swój ciężar, jeżeli chodzi o przyszłość Ziemi, ale jakoś tak dobrze się tego słucha, chociaż kuje w serduszku. Kuje w serduszku. Kto marzy o plaży? Przepraszam, niezamierzony. Niechaj przybywa tutaj. Cudowne. Na Maltę. Zapraszamy. Program oczywiście możemy sprawdzać sobie i najlepiej to robić. Rozmawiałyśmy sporo w zeszłym tygodniu o spektaklach teatralnych. Nie będziemy się powtarzać. Jest o wiele więcej intrygujących wątków, o których jeszcze musimy opowiedzieć, więc maltamyślnikfestiwal.pl. Agata Kołacz, dziękuję ci bardzo. Dziękuję i zapraszamy do Poznania. Agnieszka Opszańska też będzie. Zostańmy jeszcze tutaj razem, bo teraz jest szansa, żeby wspólnie potańczyć sobie ze słuchaczami i słuchaczkami Stigą i Hudsonem Mohawkiem. Ten świetny głos to Jesse Boykins, a za produkcję odpowiadają Tiga i Hudson Mohawk. Tiga pojawi się tutaj na Malcie w Poznaniu i to jest bardzo dobra wiadomość. Bardzo dobrą wiadomością jest także to, że w studio ze mną Michał Nogaś. Dzień dobry raz jeszcze. Dzień dobry ponownie. I porozmawiamy sobie teraz o tym, co jest od lat bardzo ważnym elementem maltańskiego festiwalu, czyli rozmowy, pisarze, pisarki, osoby pisarskie, które zjawiają się tutaj, żeby opowiedzieć nam o świecie. I rzeczywiście, jeżeli spoglądamy na tegoroczny program literacki, to opowiemy sobie kawał złożonego świata. Tak, zaczniemy od spotkania z operą w sobotę o 20:00 w Teatrze Wielkim, tak, tutaj w Poznaniu. Pojawi się opera Ja, Sekure, którą skomponował Alek Nowak, oparta, gdy chodzi o treść, o libretto, na znakomitej powieści Orhana Pamuka, Nazywam się Czerwień, XVI wiek, Stambuł, zbrodnia. Takie połączenie, powiedziałbym, opowieści Szeherezady z imieniem Roży Umberto Eco. Ale zbudowałeś napięcie. I też miłosna historia w tym wszystkim. To jest jedna z najlepszych książek Orhana Pamuka, który w tym roku po raz kolejny do Poznania przyjeżdża. Był tutaj w roku ubiegłym, kiedy pokazywano fragmenty tej opery, nad którą pracowano, a teraz pokaz w sobotę, a w niedzielę o 12:00 spotykamy się z Orhanem Pamukiem publicznie, a o 20:00 na antenie programu trzeciego w audycji Wszystkie Książki Świata o Stambule, o pisaniu książki i w ogóle o tym, jak teraz pracuje nad swoimi nowymi rzeczami, noblista będzie opowiadał, ale to jest dopiero początek, dlatego że Pamuk nie przynależy do głównego programu kręgu kobiecego, powiedzmy sobie to literackiego na tegorocznej Malcie, czyli Głosy Kobiet. Tak sobie to wymyśliliśmy tutaj, że powieść Miriam Toews, znakomita powieść Głosy Kobiet, da tytuł temu pasmu. Toews to, przypomnę, pisarka kanadyjska, która tutaj przylatuje. Napisała historię, na podstawie której był też film nominowany do Oscara, między innymi z Frances McDormand. Opowieść o kobietach z pewnej religijnej wspólnoty, które były brutalnie traktowane przez mężczyzn, usypiane przy użyciu substancji stosowanej do usypiania krów i krzywdzone. Starałem się używać delikatnych słów, bo jesteśmy w środku dnia. Będziemy rozmawiali o sytuacji kobiet w takich małych wspólnotach, o wykluczeniu, o przemocy i o sile kobiet kontra siła mężczyzn. We wtorek, z tego bardzo się cieszę, udało się to właśnie wczoraj dopiąć, przylatuje dosłownie na kilkadziesiąt godzin do Poznania Natasha Brown. To jest świetna wieść, pisarka potwierdzona brytyjska, która napisała doskonale przyjętą powieść zatytułowaną Przyjęcie. I to jest historia o młodej kobiecie, która nie należy do burżuazji, do arystokracji, nie ma białego koloru skóry i nigdy w Wielkiej Brytanii nie przebije szklanego sufitu, a co więcej, z racji pochodzenia, swojej etniczności, w kraju tak niby demokratycznym, tak otwartym jak Wielka Brytania, tak wielokulturowym, na co dzień doświadcza rasizmu na własnej skórze. Więc jak to jest w tych zachodnich demokracjach? Z jednej strony niby bardzo otwartych, a z drugiej strony ciągle nietolerancyjnych. O tym będziemy rozmawiać we wtorek. W środę wydarzenie, które cieszy się ogromnym zainteresowaniem. Jedyna polska pisarka w tym zestawie, Elżbieta Herezińska. Będziemy rozmawiać o wiedźmach, o sytuacji kobiet w Polsce w średniowieczu i później i o tym, jaką cenę płaciły kobiety za niezależność. A w czwartek, z czego bardzo się cieszę, przylatuje do nas z Nowego Jorku, ale kiedyś uciekała z Singapuru, Amanda Lee Koh. Pisarka, autorka znakomitych opowiadań, które w Polsce się ukazały także, one noszą tytuł Ministerstwo Moralnej Paniki. I to jest historia o tym, jak to jest być osobą niepasującą do społeczeństwa, w tym przypadku do społeczeństwa singapurskiego, kraju nieprawdopodobnie rozwiniętego technologicznie, ale małej wyspy od zawsze rządzonej przez jedną partię. Jak to jest być w społeczeństwie, w którym się nie pasuje? To jest na przykład opowieść o osobach nieheteronormatywnych. Taką osobą jest też Amanda Lee Koh i ona uciekała z Singapuru do Ameryki, by być sobą. To jest to pasmo Głosy Kobiet. Wydaje mi się, że niezwykle ciekawe. Powiem tylko, że wszystkie te bohaterki będą też w przyszłości